aż po 200-strzałowe baterie. Fajerwerki w supercenach. Już od 9,99. Czas rozpocząć odliczanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. A właściwie dobry wieczór. Poniedziałek, 30 grudnia, skoro minęła 16, czas na serwis informacyjny Trójki w studiu Romuald Wójcik. Spodziewamy się kolejnych wypowiedzi rosyjskich polityków pełnych półprawdy czy kłamstw, mówi wiceszef MSZ. Po 25 latach przerwy w relacjach na Białoruś przyjedzie jeden z najważniejszych amerykańskich polityków. 19-latkowi, który w sobotę zaatakował z nożem policjantów, może nawet grozić dożywocie. Oświadczenie szefa polskiego rządu dotyczące wypowiedzi Władimira Putina było konsultowane z prezydentem Andrzejem Dudą, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wczoraj w specjalnym oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki odpowiedział prezydentowi Rosji, który między innymi oskarżył Polskę o przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej. Wiceszef MSZ powiedział na antenie Polskiego Radia, że Polska spodziewa się reakcji ze strony rosyjskiej. Jesteśmy przekonani, że będzie reakcja strony rosyjskiej. Przyzwyczailiśmy się do tego, że strona rosyjska bardzo agresywnie reaguje, często posługując się półprawdami albo wręcz kłamstwami. Jesteśmy przygotowani, że taka reakcja będzie, ale poczekamy, co się będzie działo. Nikt nie ma wątpliwości, że sprawcami II wojny światowej były hitlerowskie Niemcy i stalinowska Rosja. Słowa Władimira Putina na temat Polski są skandaliczne i kłamliwe, powiedział europoseł PSL Adam Jarubas. Pewnie jest to związane z kłopotami Rosji, przede wszystkim na rynku wewnętrznym, z coraz słabszym postrzeganiem prezydenta Putina, ale też z tymi wpadkami w polityce, czy brakiem sukcesów w polityce międzynarodowej związanej z sytuacją na Ukrainie, czy próbą dominacji nad Białorusią. Za kwadrans z gościem Beaty Michniewicz będzie sekretarz stanu do spraw europejskich Piotr Wawrzyk. Tymczasem w sobotę, 4 stycznia, do Mińska przyleci sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Informację oficjalnie potwierdziło białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Będzie to najważniejszy amerykański polityk, który odwiedzi Białoruś od 25 lat, czyli od czasu, gdy prezydentem został Aleksander Łukaszenka. Dziennikarz rozgłośni Radio Swoboda, Waler Kalinowski, w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że w przeszłości relacje między Mińskiem a Waszyngtonem były bardzo złe, zaś w ostatnich latach, szczególnie po rosyjskiej agresji na Ukrainę, poprawiają się. Białorusi bardzo potrzebne jest wsparcie Zachodu, żeby przeciwstawić się Moskwie. Kreml chce zmusić Białoruś do dalszej integracji, a faktycznie do pozbawienia Białorusi suwerenitetu państwowego. Program wizyty Mike'a Pompeo w Mińsku przewiduje rozmowy o, jak to określono, pełnym zakresie wzajemnych relacji oraz bezpieczeństwie w regionie. Czynną napaść i usiłowanie zabójstwa zarzuca prokuratura 19-latkowi z Bytomia, który w sobotę zaatakował z nożem policjantów. Mężczyzna został dziś przesłuchany przez prokuraturę. Do zarzutów przyznał się jedynie częściowo. Potwierdził, że zaatakował policjantów, ale zaprzeczył, jakoby działał z zamiarem pozbawienia ich życia. Wyjaśnił także, że w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem środków psychoaktywnych. Przypomnijmy, policjanci zostali wezwani do awantury domowej. 19-latek miał demolować mieszkanie i atakować domowników. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, nie reagował na ich wezwania i rzucił się na nich z nożem. Wtedy postrzelili go w nogę, ale na szczęście obrażenia nie zagrażały jego życiu. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. 19-latkowi może nawet grozić dożywocie, jeśli sąd uzna, że doszło do próby zabójstwa. Sąd w Chartumie nie miał wątpliwości i skazał na śmierć 27 funkcjonariuszy sudańskiego wywiadu za zakatowanie w lutym nauczyciela, uczestnika protestów, który od grudnia ubiegłego roku był przetrzymywany w areszcie. Wiadomość o zamordowaniu nauczyciela spowodowała masowe protesty, które w kwietniu doprowadziły do upadku Omara el-Bashira, rządzącego krajem przez 30 lat. Władzę sprawuje teraz suwerenna Rada Sudanu, utworzona w miejsce tymczasowej Rady Wojskowej rządzącej bezpośrednio po obaleniu Bashira. Żądanie ukarania sprawców krwawego tłumienia protestów było jednym z najważniejszych haseł, wokół których organizowano manifestacje. Wracamy do kraju. Międzynarodowe Święto Muzyki i Kina przenosi się z Łodzi na Śląsk. 10. Transatlantyk Festiwal odbędzie się w Katowicach. Dyrektor imprezy Jan A.P. Kaczmarek wyraził swój szacunek dla śląskiej tradycji i etosu pracy. Dla mnie jest to rodzaj nowego początku. Po 10 latach zaczniemy w zupełnie nowej sytuacji, w nowym kontekście, z nową energią, z nową ambicją właśnie tu Państwa. Festiwal potrzebował nowej energii, potrzebował miejsca, które inwestuje w kulturę bardzo mocno, bez obaw. I tym miejscem dla mnie jest Śląsk. Jak dodał dyrektor Kaczmarek, jednym z czynników, który zdecydował o przeniesieniu festiwalu, była udana współpraca z władzami województwa przy projekcie Rapsodia Śląska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już dziś czeka nas koniec krótkiego okresu zimowego. Wygląda na to, że końcówka obecnego, początek przyszłego roku nadal nie przyniosą zimy. Pogoda będzie dość zróżnicowana. Dziś zakończy się ten epizod lekkiej zimy. Od północnego zachodu stopniowo napływać będzie cieplejsze powietrze polarno-morskie. Najdłużej niewielki mróz utrzyma się na krańcach południowo-wschodnich. Słabe opady deszczu, mrzawki możliwe gdzieniegdzie na wschodzie, początkowo także na północnym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju. No i uwaga, opady te mogą być marznące i powodujące gołoleć. Jutro, w ostatni dzień roku, na północy zachmurzy się, przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Jutro w dzień ciepło, od plus jednego stopnia na południowym wschodzie, 3-4 w większości regionów, a najwyższa temperatura na koniec roku miejscami nad morzem nawet do plus 7. Jaka będzie noc sylwestrowa z wtorku na środę? A o tym już za niespełna pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Specjalne oświadczenie szefa polskiego rządu, ostre słowa naszych polityków ze wszystkich ugrupowań oraz zapowiedź przedstawicieli MSZ mówiąca o gotowości do długiej wojny informacyjnej z Rosją. To reakcja Polski na szkalujące słowa przywódcy Federacji Rosyjskiej, który przypisał naszemu krajowi współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Za chwilę w Pulsie Trójki komentarze polityczne w tej sprawie. Reakcje na słowa Władimira Putina zbiera nasz reporter. Przedstawimy je za kilkanaście minut. Rok się kończy, sylwestrowa noc to jedno z najgorszych przeżyć dla naszych czworonogów. Warto zatem zadbać, by w tym dniu czuły się bezpieczne. Jak się zachowuje pana pies Sylwestra? Boi się. Akurat mam psa ze schroniska i jest trochę taki wystraszony i uważam, że to jest dobry pomysł, że Urząd Miasta przekazuje tabletki. No właśnie, już przed świętami w magistratach rozdawano mieszkańcom darmowe tabletki uspokajające dla czworonogów. Andrzej Sapkowski znalazł się na szczycie listy najpopularniejszych autorów jednego z największych sklepów internetowych. Magic doesn't work on me. Silver does, though. Silver is for monsters. Tak właśnie się stało. Amerykanie wyczyścili wirtualne półki z książek o Wiedźminie, zachęceni serialem nakręconym przez Netflixa. O tym także dziś w audycji. Także o tym, jaki będzie 2020 rok. Jeżdżę po Polsce i z radością patrzę na śmietniki. Zwłaszcza się cieszę, kiedy leżą przy nich takie stare wersalki obrzydliwe. Mam nadzieję, że one są wymieniane na jakieś ładniejsze przedmioty, nie tylko na nowsze. Taką się jakoś łudzę nadzieją, że i żyjemy coraz ładniej, i ubieramy się coraz ładniej, i może to spowoduje, że my sami się staniemy ładniejsi. Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju o tym, jaki będzie 2020 rok. Jak państwo planują, coż można sobie założyć? zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. To i więcej w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Samsung A10 z 8-rdzeniowym procesorem zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 549 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Fajna impreza. I cały czas się rozkręca. A pewnie baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gats. Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna planuje długie życie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Kontakt z nami na trzy sposoby. Oczywiście będą płyty tygodnia, będą także zaproszenia na koncert trójkowy tu przy Myśliwieckiej. Ale na razie o tym głośno możemy powiedzieć, zaglądając do kartki z kalendarza, że poniedziałek 30 grudnia przed nami, przedostatni dzień tego roku. Słońce obudziło się kwadrans przed 8, zaszło już po 15.32. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, jeszcze nieodczuwalny, ale jednak 4 minuty. Imieniny Eugeniusza, Marcelego, Katarzyny i Sabiny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A z muzycznej kartki z kalendarza, w 1928 roku urodził się amerykański wokalista, skrzypek, gitarzysta. Był też kompozytorem, autorem tekstów, mistrzem rytm and bluesa. I to właśnie on zdefiniował rolę sekcji rytmicznej. I od niego wywodzi się większość schematów rytmicznych używanych w rock'n'rollu do dziś. Urodził się 91 lat temu, zmarł w roku 2008. Bo Diddley. Hold it in the side, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Dearly caught a nanny gold to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, dearly caught a bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house and grab that phone, take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My pretty baby said she was burned. Muzycznego kalendarza Bo Diddley na rozpoczęcie dzisiejszego, no właśnie, spotkania ze światem dat. 13 minut po godzinie 16, nasza piosenka dnia, dziś Iggy Pop. clock's ticking. It's bad when she's by herself. Herself. Iggy Pop w naszej piosence dnia. Specjalne oświadczenie szefa polskiego rządu, ostre słowa naszych polityków ze wszystkich ugrupowań oraz zapowiedź przedstawicieli MSZ mówiąca o gotowości do długiej wojny informacyjnej z Rosją. To reakcja Polski na szkalujące słowa przywódcy Federacji Rosyjskiej, który przypisał naszemu krajowi współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Celowe działania i przemyślana strategia to komentarze, które najczęściej padają z ust polskich polityków. Dzisiaj ważne jest to, byśmy wspierali polski rząd i prezydenta Andrzeja Dudę w tych działaniach, które zostały podjęte. Była premier polskiego rządu, europosłanka PiS Beata Szydło. Nie możemy się dać sprowokować, nie możemy ulegać emocjom, ale nie możemy też pozwolić na to, żeby takie słowa pozostawały bez komentarza. Więc stanowcze dementi i stanowcze wyjaśnienie opinii międzynarodowej, bo najważniejsze jest to, żeby to właśnie ten przekaz trafił do opinii międzynarodowej. Myślę, że to przyniosło już dobry efekt. Reakcja polskich władz to m.in. wczorajsze specjalne oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to w pełni świadomie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dodaje, nie ma zgody Polski na zamianę katów z ofiarami i wszyscy nasi politycy powinni wspierać rząd w tej reakcji. To jest jedyny sposób postępowania. Tutaj powinien być zgrany front wszystkich osób, które działają w interesie Polski, krytycznie ustosunkowany czy krytycznie odnoszący się do wypowiedzi polityków rosyjskich. O wyrafinowanej strategii Moskwy mówi natomiast szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. To działania wyprzedzające przed ważnymi rocznicami historycznymi, dodaje szef BBN. W najbliższym czasie mamy rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Uroczystości będą nie tylko w Polsce, gdzie prezydenta Putina nie będzie, ale również w Izraelu, gdzie prezydent Putin będzie. A w perspektywie mamy również przygotowywane z dużym rozmachem obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji 9 maja. Więc musimy to widzieć w kontekście jednak szerszej strategii. Polskie władze w wojnie na prawdę z Moskwą wspiera wielu polityków z partii opozycyjnych. Chwalą zdecydowaną odpowiedź premiera w tej sprawie, ale jak zauważy europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki, szkoda, że na reakcję trzeba było czekać kilka dni. Od 19 grudnia musiało minąć ileś dni, żeby ta odpowiedź padła, bo przecież nie jest trudnym dość szybko wydać oświadczenie. Ono nie musi być jakąś specjalną formy. Odpowiedź powinna być szybka i twarda i mocna. Władimir Putin, powołując się na dokumenty historyczne, stwierdził m.in., że przedwojenne władze polskie miały kontakty z III Rzeszą. Przyczyną wybuchu wojny nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. W odpowiedzi na szkalujące polskie słowa prezydent Andrzej Duda zwołał naradę. Na rozmowę do polskiego MSZ został wezwany również ambasador Federacji Rosyjskiej. Za chwilę komentarze polityczne w tej sprawie, a dodajmy, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce skrytykowała słowa rosyjskiego prezydenta o genezie wybuchu II wojny światowej. Rzeczpospolita Mosbacher napisała na Twitterze, że to hitlerowskie Niemcy oraz stalinowski ZSRR rozpoczęły konflikt wcześniej. Zresztą wypowiedź Putina potępiły też organizacje żydowskie. Reakcje na słowa Władimira Putina i komentarze polityczne już za chwilę. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 16:00. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, to wydanie dodatkowe. O 17:45 spotkamy się ponownie, by podsumować rok. A w studiu w Kielcach jest wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czego polskie władze oczekują od Rosji w następstwie oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego o ostatnich wypowiedziach Putina na temat Polski? No cóż, przede wszystkim rezygnacji z tej raczej radzieckiej retoryki, raczej tej retoryki, która była używana w latach 50. w Związku Radzieckim, bo to, o czym mówił Władimir Putin, to jest retoryka, która była stosowana przez władze radzieckie bezpośrednio po II wojnie światowej. Tak, ale czy to powinien być jakiś akt rezygnacji? Czy prezydent powinien wypowiedzieć się, prezydent Putin, raz jeszcze wytłumaczyć, co miał na myśli, może powiedzieć przepraszam? Oczywiście, to by było najlepsze rozwiązanie, natomiast pamiętajmy o tym, że nie tylko niestety prezydent Putin się tak wypowiadał, wszyscy wiemy, jaka jest rola prezydenta w Federacji Rosyjskiej, co nie zmienia jednak faktu, że inni politycy też podobny sposób się wypowiadali. Ze strony tych osób powinny paść słowa prostujące te kłamliwe i obraźliwe dla Polski wypowiedzi. Tak jak to powiedziała pani ambasador Bombacher, to Hitler i Stalin doprowadzili do wybuchu II wojny światowej, a nie Polska. Polska była jej ofiarą i teraz zamiana tych ról nie jest obroną prawdy historycznej, jest zakłamywaniem historii. Panie ministrze, czy jeśli nie będzie oficjalnej reakcji, reakcji innej niż wypowiedź rzeczniczki rosyjskiego MSZ-u Marii Sacharowej, to z naszej strony sprawa będzie zamknięta, a ta reakcja Sacharowej to tylko jest dolanie oliwy do ognia. Czy ta sprawa będzie z naszej strony bez tej oficjalnej reakcji, jakiegoś oświadczenia zamknięta, jeśli chodzi o broń dyplomatyczną? Czy będziemy to dalej ciągnąć? Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że te słowa, które padły ze strony Władimira Putina mają szerszy trochę kontekst i w tym zakresie również należy rozpatrywać ewentualnie nasze polskie działania w następnej kolejności, dlatego że to było zaprzeczenie całej historii II wojny światowej, którą znamy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sojusznicy dwaj, czyli Związek Radziecki i III Rzesza zapoczątkowały II wojnę światową, to tym samym wystąpiły, i to o tym też padały sformułowania, no inaczej wyglądała rola na przykład takich krajów jak Francja w retoryce rosyjskiej czy radzieckiej. Dlatego też myślę, że powinien powstać szerszy front krajów, które się tym działaniom przeciwstawią, które powiedzą, jak wygląda prawda i będą prowadziły działania mające na celu ochronę po prostu prawdy historycznej. Pierwszym krokiem do tego było oświadczenie amerykański ambasador w Polsce, która w sposób jednoznaczny wskazała, jaka była geneza II wojny światowej. Myśli i w tym pan, kierunku, panie ministrze, że to będzie takim katalizatorem reakcji ze strony Europy Zachodniej, na przykład prezydenta Macrona, dobrze by było, może kanclerz Angeli Merkel, może przywódców europejskich, w sensie europejskich instytucji, może szef Parlamentu Europejskiego powinien przypomnieć niedawną rezolucję i ją wzmocnić. Ale pamiętajmy o tym też, że no, jednak Zachód ma jedno zdanie na ten temat. Tak jak ta rezolucja chociażby, którą pani przywołała, ale też szereg działań Parlamentu Europejskiego, bo chociażby ustanowienie Dnia Ofiar Totalitaryzmów. To jest też niejako potwierdzenie tej narracji historycznej, którą my prezentujemy, która jest oparta na faktach, a nie na wyimaginowanej prawdzie, którą prezentuje Władimir Putin i jego sojusznicy polityczni. Jasne, ale w momencie, kiedy zostaliśmy zaatakowani, może należą się jakieś słowa solidarności. Nawet jeżeli to jest oczywiste, że Putin mówi nieprawdę, no i wręcz, jak powiedział Korwin-Mikke, ośmiesza się. Może nie tyle siebie ośmiesza, co pokazuje brak znajomości po prostu historii. To jest przykre i myślę, że to powinno być też przykre dla szeregowych Rosjan. Oczywiście szeregowy Rosjanin nie ma takiego pełnego obrazu prawdy historycznej, bo zawsze był karmiony tą prawdą w Związku Radzieckim. Ale dla tych, którzy jednak znają tą prawdę historyczną w Rosji, to też powinno być swego rodzaju ostrzeżeniem, że wraca czas prezentowania ideologii radzieckiej w historii prezentowanej przez władze rosyjskie. Niektórzy przedstawiciele opozycji uważają, że prezydent Andrzej Duda powinien zabrać głos, że prezydentowi powinien odpowiedzieć właśnie prezydent. W jakiej sytuacji według pana odpowiedź prezydenta byłaby takim adekwatnym, niezbędnym działaniem dyplomatycznym? Myślę, że już niedługo przekonamy się, jaka będzie reakcja pana prezydenta. Czyli myśli pan, że ta reakcja będzie? Pomimo, że wcześniej ludzie prezydenta, ministrowie jego byli bardzo wstrzemięźliwi i mówili, że nie ma takiej potrzeby. Myślę, że jeszcze kilka dni poczekajmy. A może potrzebny jest wspólny głos władz i opozycji? Na przykład, nie wiem, jakaś uchwała polskiego Sejmu przypominająca, jak było, mimo że my wszyscy to wiemy, może spotkanie u prezydenta czy u premiera liderów opozycji i liderów partii rządzących zakończone jakimś wspólnym stanowiskiem czy wspólnym oświadczeniem? Cóż, te gremia, o których pani wspomniała, raczej nie należą do MSZ-u, więc trudno mi się wypowiadać. A teraz pytam pana jako profesora Piotra Wawrzyka, wiceministra w dalszej kolejności. Jak pan uważa? Jako człowieka biegłego w sprawach dyplomacji. Jako człowiek biegły w sprawach dyplomacji uważam, że powinien być jak najszerszy głos prezentujący prawdę historyczną na forum międzynarodowym. Dlatego, że pamiętajmy też o tym, że te słowa Władimira Putina odbiły się szerokim echem także za granicą i z reguły oczywiście były negatywnie oceniane, ale myślę, że w efekcie też w tym kierunku powinny iść też polskie działania. Czy agresywne wypowiedzi Putina to jest początek nowej wojny propagandowej, czy jak niektórzy mówią i tutaj chciałoby się odpukać, ale nie mamy w co, działań jeszcze gorszych? Mamy w tej chwili w Rosji z punktu widzenia Władimira Putina szczególny okres. Prezydent Rosji boryka się ze spadającym popularnością, boryka się z problemami gospodarczymi i zwykle w tego rodzaju sytuacjach stara się w jakiś sposób odwrócić uwagę rosyjskiej opinii publicznej. No i akurat w tym przypadku zrobił to, co zrobił, kierując ostrze swoich wypowiedzi przeciwko Polsce. Myślę, że spokój, reakcja oparta na prawdzie historycznej jest najlepszą odpowiedzią w tym przypadku. A jaki jest i jaki powinien być długofalowy plan działań dyplomatycznych, które miałyby doprowadzić do tego, że narracja Putina będzie uważana wszędzie za absurdalną, no i właśnie śmieszną? Mamy bardzo duże zaległości w tym zakresie. Przez wiele, wiele lat nie prowadziliśmy takiej agresywnej, zewnętrznej kampanii na rzecz pokazywania prawdy historycznej o roli Polski jako ofiary w II wojnie światowej, że to nie my byliśmy sprawcą, a byliśmy ofiarą w II wojnie światowej, ale od kilku lat staramy się te działania prowadzić, nadrabiać te zaległości. Prowadzimy szereg tego rodzaju działań w polskie placówki, instytuty polskie, konsulaty, bardzo szereg, dużo przedsięwzięć, czy na uniwersytetach, czy skierowanych do nosicieli mediów, czy opinii publicznej, autorytetów opinii publicznej w krajach, w których działają, starają się przekazywać te informacje, organizując konferencje, prezentacje, briefingi, różnego rodzaju. No ale jak widzimy, to ciągle za mało, ciągle nie wszędzie ten głos jest słyszalny, albo może ktoś specjalnie zakrywa uszy, bo mu tak wygodnie. No w przypadku Rosji nie należy się temu dziwić, natomiast pamiętajmy o tym, że Rosja jest owszem tylko jednym z krajów, ale owszem dużym, ale tylko jednym z krajów, natomiast właśnie dzięki staraniom ostatnich lat na Zachodzie tego rodzaju głosy się nie pojawiają. Bardzo panu dziękuję. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk ze studia w Kielcach, Beata Michniewicz, do usłyszenia już niebawem. Bardzo dziękujemy. A kolejne reakcje na słowa Władimira Putina także w Pulsie Trójki, kwadrans przed godziną 18. A teraz 16.30. Słabe opady deszczu i mrzawki możliwe nocą gdzieniegdzie na wschodzie, początkowo także na północnym wschodzie. Uwaga, opady te mogą być marznące i powodujące gołoleć. Jutro, w ostatni dzień roku, na północy zachmurzy się, przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, ale ciepło od 1 stopnia na południowym wschodzie, 3-4 stopnie powyżej zera w większości regionów, nawet do plus 7 miejscami nad morzem. Noc sylwestrowa z wtorku na środę. Warunki do sylwestrowych szaleństw będą korzystne, bo czeka nas dość pogodna noc, zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego. No i zwłaszcza na obszarach podgórskich, także początkowo na wschodzie. Na tych obszarach miejscami może przelotnie popadać śnieg. Nad ranem miejscami niewielki mróz, około minus 1 stopnia, w większości regionów około 0. Głównie we wschodniej połowie kraju wiatr dość silny, a porywy wiatru do rana mogą utrzymywać się jedynie miejscami na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tak zapowiada się noc sylwestrowa z wtorku na środę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos!

Agnieszka polemizuje z tym, co najlepsze w topie wszechczasów po godzinie 7 i w rozbiegówce. Przecież tam też niby szary koniec, ale też piękne dźwięki. I piękne chwile przed panią Martą, która napisała, że rok 2020 będzie wyjątkowy, gdyż urodzi się pierwszy syn naszej słuchaczki. To znaczy, pani Marta bardzo by chciała, by urodził się w 2020 roku, bo do niego jeszcze kilkanaście godzin, a malec w brzuszku już gotowy do wyjścia. Pani Marta prosi o trzymanie kciuków za dotrzymanie do nowego roku. Będzie wszystko dobrze. Myślę, że tu w trójkowym gronie mocno trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie. Za 21 minut 17. Zapraszamy do Trójki. 15 tysięcy osób z 60 krajów bierze udział we Wrocławiu w 42. Europejskim Spotkaniu Młodych organizowanym przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z Teze. Od soboty młodzież modli się, bierze udział w spotkaniach tematycznych oraz zwiedza Wrocław. Temat przewodni tegorocznego spotkania zaproponowany przez brata Alojza, przeora Teze, to zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni. Muzyką, słowami, ciszą. Podczas Teze każdy może wielbić Boga na swój sposób. Wieczorami w hali stulecia podczas głównej modlitwy prowadzonej przez braci z Teze zbiera się kilka tysięcy młodych. Jest to miejsce spotkania, miejsce relacji, miejsce poznania ludzi ciekawych. Tutaj mnie przyciąga, że Bóg się liczy, Jezus, a takie różne odmienności na ten czas znikają jakby. Mimo, że jesteśmy z różnych grup chrześcijańskich, to jednak w Jezusie stanowimy jedność. Czujemy tutaj wspólnotę. Jose przyjechał z Madrytu. Byłem na Teze rok temu, w naszym kraju. Chciałem to przeżyć też tu, w Polsce. Jestem religijny, ale na swój sposób. Nie przypisałbym się do żadnej z grup, ale obecność tutaj jest dla mnie bardzo ważna. Rebeka przyjechała z Niemiec. Tezę znam od czasów dzieciństwa. Chciałam tutaj zaznać polskiej gościnności. Przeżywam to spotkanie. Muzyka nas jednoczy, ale też na przykład jedzenie razem na ziemi. To jest taka prostota i ona jest też znakiem rozpoznawczym Tezę. To wszystko jest bardzo piękne. Brat Alois, przeor Tezę, w rozmowie z Trójką podziękował serdecznie wrocławianom za gościnę. To właśnie w kilku tysiącach prywatnych mieszkań nocują uczestnicy spotkania. Jesteśmy bardzo wdzięczni gospodarzom za otwartość serca. Nie boicie się przyjmować w domach ludzi z innych krajów. To wielki znak, że Kościół żyje i wielkie świadectwo wrocławian. W hali stulecia codziennie modli się kilka tysięcy osób. To wszystko odbieramy jako dar Boga. Spotkanie Teze potrwa do 1 stycznia. To również wielkie wyzwanie logistyczne. Uczestników przywiozło ponad 150 autobusów. Wydanych zostanie 45 tysięcy porcji gorącego jedzenia, ale też m.in. 70 tysięcy mandarynek, które cieszą się szczególną popularnością. Spotkanie młodych wszystkich wyznań z całej Europy odbywa się po raz trzeci we Wrocławiu i po raz piąty w Polsce. Coś mi się wydaje, że ten smak mandarynek zapamiętają uczestnicy spotkania Teze z Wrocławia na długo, a dziś, dodajmy, zostanie uroczyście ogłoszone miasto gospodarz kolejnego spotkania młodych, o czym informuje Tomasz Zielenkiewicz. Za 17 minut 17, za chwilę wraz z naszym gościem w studiu podsumujemy tegoroczne święta Bożego Narodzenia na polskich drogach. Numer 3 Centralny rozrywacz nadał mi Czy to był dobrym na popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a w naszym studiu podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj o 22:00 zakończyła się policyjna akcja Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie. Wzięło w niej udział około 5000 funkcjonariuszy z Wydziałów Ruchu Drogowego. No i w okresie świątecznym na polskich drogach doszło do 322 wypadków, w których zginęło 37 osób, a 394 zostały ranne. Tak wynika z najświeższych danych Komendy Głównej Policji. To lepsze statystyki niż w ubiegłym roku, ale czy te dane mogą nas cieszyć? One nigdy nie mogą nas cieszyć, no bo jeśli mówimy o 6 dniach działań, i ginie w tym czasie na drogach 37 osób, a prawie 400 jest rannych, to nigdy nie będziemy zadowoleni. Te liczby musiały być zerowe. Natomiast odkąd ruch drogowy istnieje, odkąd jeżdżą pojazdy, to wypadki no będą, tylko że możemy wiele zrobić, żeby było tych wypadków mniej, bo to jest istotne i istota tych działań wszelkich, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że więcej policjantów, bo musimy więcej manotów napisać, absolutnie nie. Jest nas po to więcej, żeby Polacy zdjęli nogę z gazu i po prostu przez to, że ta prędkość będzie mniejsza, jest więcej czasu na reakcje obronne i na przemyślenie i na obserwację drogi, więc mniej wypadków. To jest nasz priorytet. Gdybyśmy chcieli to zbić z okresem analogicznym roku ubiegłego, to te statystyki są lepsze, gorsze? One są dużo lepsze tak naprawdę, bo początek działań Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie nas zatrwożył. Czyli wyjazdy na święta. Tak, wyjazdy było naprawdę źle. Ale kiedy święta mijały, byliśmy w połowie działań, to nagle coś się zmieniło, tak jakby faktycznie refleksja ze stołu wigilijnego gdzieś przeniosła się na drogi. Chyba, bo nagle my odnotowaliśmy wypadki, ale ciągle mniej niż to było w roku ubiegłym. I bilans jest taki, jaki jest. 66 wypadków mniej, 70 osób mniej rannych, 11 osób mniej zginęło. To są liczby, które no po prostu zadowalają nas, ale to i tak jest wciąż za mało oczywiście. Chcielibyśmy, żeby te liczby związane z wypadkami, z zabitymi, rannymi, żeby były mniejsze, jeszcze mniejsze. Więcej pijanych kierowców zatrzymanych w tym roku podczas tegorocznych świąt? Tutaj powiem tak, troszeczkę byliśmy prorokami. Mhm. No i stanęło na naszym. Nie dlatego, że żeśmy mocno tego pragnęli, bo niektórzy mówią, że większą liczbę kierujących zatrzymujemy pod wpływem alkoholu, bo więcej badamy. Absolutnie nie. Liczba badań jest na podobnym poziomie, jak to było w roku ubiegłym. Natomiast w te 6 dni zatrzymaliśmy 1315 osób, które kierowały na tak zwanym podwójnym gazie, z czego 958 to były osoby, które miały więcej niż 0,5 promila w wydychanym powietrzu. Czyli więc to już jest przestępstwo. To już jest przestępstwo i po co o tym mówię? Mówię znowu do tych, którzy twierdzą, a czyta się takie komentarze, że większość z nich to są ci, którzy wypili wczoraj i nie wiedzieli, że jeszcze mają w wydychanym powietrzu alkohol. Właśnie nie. Prawie 1000 osób z 1300 to byli ci, którzy mieli więcej niż 0,5 promila, więc proszę sobie samemu odpowiedzieć, czy faktycznie to było z wczoraj, czy może jednak nie. Ale gdybyśmy chcieli podsumować ten rok, co moglibyśmy powiedzieć, jeśli chodzi o ruch drogowy? Kolejne zmiany? Bezpieczniej na polskich drogach? Kończący się rok? Możemy to powiedzieć? To jest pytanie trudne. Wielowątkowe tak naprawdę, bo przepisy ruchu drogowego trochę się zmieniły, usankcjonowano kulturę jazdy poprzez wprowadzenie tego przepisu jazdy na tak zwany suwak. I musimy powiedzieć, że powiem wprost, obawialiśmy się, że będzie gorzej. Że będą jakieś pyskówki, przepychanki. Okazuje się, że nie, że Polacy też dzięki mediom, które często mówiły o tej zasadzie jazdy na suwak, jakoś się okazało, że te przepisy bardzo gładko weszły w życie. Oczywiście, że trafi się jedna czy druga czarna owca, no bo to zawsze musi być taki ktoś. Nie ustąpi. Nie ustąpi i koniec, bo on tak chce. Mhm. No i dlatego my jesteśmy potrzebni do takich osób i też przepis ten, który powstał, jest ważny, bo niektórzy łatwiej biorą do siebie to, co jest napisane w tak zwanym kodeksie drogowym, niż to, że ktoś im mówi, że tak kulturalnie by było. Natomiast zanim wszedł przepis w życie, zanim się w ogóle pojawił literalnie zapisany, to zarządcy dróg pomogli zrozumieć też tym szeryfom, o co tu chodzi z tym suwakiem, stawiając znaki. To było zalecenie. Tak, to było zachęta zalecenie, jak to ma wyglądać i wtedy jest płynniej. Powiedzmy jeszcze o zmianach. Jakie zmiany w przepisach ruchu drogowego czekają nas po nowym roku? Taką najważniejszą zmianą, która dotyczy policjantów ruchu drogowego i w ogóle policjantów, którzy będą kontrolować pojazdy, a zatem też kontrolowanych, to taka najważniejsza zmiana to jest taka, że będziemy spisywać stan licznika. Jaki przebieg ma ten samochód? Więc z małymi wyjątkami, ale będziemy przy kontrolach drogowych wymagać, żebyśmy mogli odczytać ten licznik. Przy niektórych pojazdach uda się to zrobić bez wsiadania do środka, ale przy niektórych prawdopodobnie Nie, więc trzeba będzie wysiąść za kierownicy, bo nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby policjant w trakcie kontroli drogowej kładał głowę do samochodu między klatkę piersiową kierującego, a kierownicę wykluczona. Czego życzyć policjantom w już za chwilę rozpoczynającym się nowym roku, 2020? Jak największej liczby osób, które mają zdrowy rozsądek i rozsiewają go na innych. Piękne życzenia, oby się spełniły. Podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zawsze świątecznie nam się będzie kojarzyło to nagranie grupy Red Box. 4 tygodnie na liście w ostatnim, jak dotychczas, 1978 notowaniu z 9 na 5. Głosowanie na top wszechczasów zamknięte, ale głosowanie na kolejną listę jak najbardziej zachęcamy. Zapraszamy na niedzielny koncert Justyny Steczkowskiej. To już 5 stycznia o 19:00 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek zaproszenia dla Państwa. A z kartki z kalendarza wspominamy, że 85 lat temu urodził się amerykański piosenkarz, gitarzysta, szczególnie popularny w latach 60. Zmarł w 1990 roku. Del Shannon. Went wrong with our love alone.